rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Natursept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 lutego, jest 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Iran jest informowany o planach związanych z konferencją bliskowschodnią, która odbędzie się w Warszawie, mówił w Waszyngtonie szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. W Zawierciu zatrzymano kolejną osobę w związku z handlem dopalaczami. Na koniec powiemy, kto będzie mógł zostać cyberżołnierzem. Myślę, że reprezentacja państw na przyszłotygodniowej konferencji bliskowschodniej w Warszawie będzie znaczna i na wysokim poziomie, powiedział w Waszyngtonie szef polskiej dyplomacji. Jacek Czaputowicz bierze udział w spotkaniu ministrów Międzynarodowej Koalicji do walki z państwem islamskim. Dopytywany, ile państw może wziąć udział w konferencji, powiedział, że może to być 70, ponieważ obecność swoich przedstawicieli potwierdziła większość zaproszonych stolic. Jacek Czaputowicz zapewnił, że Iran jest informowany o planach związanych z konferencją i zostanie zapoznany z jej rezultatami, o czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Informując o udziale w warszawskiej konferencji delegacji z 70 krajów, Jacek Czaputowicz przyznał, że ich ranga może być różna. Jedne państwa przyślą szefów dyplomacji, inne ambasadorów. Państwa podejmują decyzje w zależności od swojego programu politycznego, ale myślę, że ta reprezentacja będzie znaczna. Minister Czaputowicz powiedział, że kluczowy będzie udział ministrów z regionu Bliskiego Wschodu. To czy niektóre państwa z Afryki, czy nawet Unii Europejskiej, niektóre, które nie mają takich dużych interesów na Bliskim Wschodzie, będą na trochę niższym szczeblu. Minister Jacek Czaputowicz powiedział, że rząd w Teheranie jest informowany o planach związanych z warszawską konferencją i zostanie zapoznany z jej wynikami. Minister Czaputowicz poinformował, że podczas wizyty w Polsce wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence, poza udziałem w konferencji i spotkaniami z polskimi władzami w Warszawie, odwiedzi także Kraków oraz Oświęcim. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Policjanci z Zawiercia zatrzymali drugą w ostatnich dniach osobę podejrzaną o handel dopalaczami. W mieszkaniu 23-latka znaleziono biały proszek, który trafił do badań. W ostatnim kwartale w Zawierciu prawdopodobnie po zażyciu dopalaczy zmarło aż 6 osób. W najbliższą sobotę przeciwko dopalaczom będą protestować mieszkańcy miasta. W piątek powinny zapaść kluczowe decyzje dotyczące nowelizacji unijnej dyrektywy gazowej, która obejmie gazociąg Nord Stream 2. Zgodnie z proponowanymi zmianami podmorskie części gazociągów na terytorium wspólnoty będą w całości podlegały restrykcyjnym przepisom, a i to osłabiłoby rentowność Nord Stream 2. Kilkanaście krajów, w tym Polska, popiera taki kształt przepisów, jednak grupa krajów z Niemcami na czele przez ostatnie miesiące skutecznie blokowało wejście w życie nowych przepisów. Zamiary Rosji wobec Unii Europejskiej są złe, mówił w Pulsie Trójki niezależny eurodeputowany Jacek Saryusz-Wolski. Kibicuję wszystkiemu, co skłóca Europejczyków. Kończymy tą 5-letnią kadencję z Unią skłóconą bardzo, gdzie jedni nawzajem przeciwko drugim występują. Na razie jest to wojna na słowa. Zamiast wspólnie bronić wspólnego europejskiego interesu wobec takich wyzwań jak Rosja. Wobec Rosji Unia jest podzielona. Z taką opinią zgodził się eurodeputowany SLD Bogusław Liberacki. Pamiętajmy, że Rosja nie chce silnej Unii Europejskiej. Cały czas sygnały były bardzo jednoznaczne. Woli zajmować się układaniem relacji z każdym z państw osobno, osłabiać, skłócić. I instrumentem do tego jest oczywiście wszelkiego rodzaju działalność i szpiegowska, rzekłbym, a także cyberprzestrzeń, bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Ja nie ukrywam, że my się bardzo obawiamy. Czynimy przygotowania w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, żeby się ustrzec przed cyberatakiem. Jeśli w piątek nowelizacja nie zostanie zaakceptowana, to prawdopodobnie Rada Unii nie zdoła jej przyjąć w odpowiednim terminie, by zakończyć negocjacje przed końcem obecnej kadencji Europarlamentu. Ministerstwo Obrony Narodowej tworzy nową strukturę, jaką będzie cyberwojsko. Powołanie cyberwojska jest realizacją wytycznych NATO i będzie stanowić połączenie Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki. Cyberplan już jest, ale kto będzie mógł zostać cyberżołnierzem? Spodziewamy się tego, że preferowane będą osoby z wykształceniem technicznym, a zwłaszcza informatycznym. Marcin Maj, portal Niebezpiecznik. Ale patrząc na zakres osób, jakich poszukuje ministerstwo do tego, tutaj się opieram na tym, co można przeczytać na stronie programu cybermil.pl, to widać, że na przykład będą potrzebni specjaliści do analizy danych. Za moich młodych czasów to nie było jeszcze czegoś takiego pojęcia cyberżołnierz. To może młodzi ludzie teraz... Chciałby pan, żeby wnuk był cyberżołnierzem? Podejrzewam, że mógłby być. I pewnie by mu się to podobało. No dobrze, a co ze sprawnością fizyczną? Wspominano o tym, że wojsko, powiedzmy, odpuści takim osobom zarówno zaliczanie jakichś tam testów fizycznych, jak i dopasowywanie się do dyscypliny, która w wojsku panuje. Dodajmy, że od września przy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie powstanie liceum informatyczne, w którym uczyć się będą m.in. właśnie przyszli cyberżołnierze. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Jan Kałucki. Piłkarze FC Barcelony i Realu Madryt są już na boisku. Od kilku minut trwa El Clasico, czyli najgorętsze starcie w europejskim, a może i światowym futbolu. Jest to pierwszy półfinałowy mecz o Puchar Króla i jak na razie na tablicy wyników jest 0-0. Co ciekawe, w wyjściowej jedenastce Dumy Katalonii nie ma Leo Messiego. Argentyńczyk na razie wszystko ogląda z ławki rezerwowych. Warto jednak zaznaczyć, że jest też kilku nieobecnych w składzie Realu. Nie ma Gareta Bale'a i Casemiro. Jest natomiast Karim Benzema, który ostatnio przeżywa drugą młodość. W czterech ostatnich meczach Francuz strzelił aż 6 goli. Wielkie emocje również w Liverpoolu, bo tam Everton podejmuje Manchester City. Po niemal 20 minutach jest remis 0-0. Za Everton trzymają kciuki rywale z zamiedzy, czyli fani Liverpoolu, bo w przypadku dzisiejszego zwycięstwa Manchesteru City podopieczni Pepa Guardioli zrównają się punktami z The Reds. Trwają też mecze za naszą zachodnią granicą. Ekipy walczą o ćwierćfinał Pucharu Niemiec. Bayern Monachium gra z Hertą Berlin i remisuje 1-1. W składzie Bawarczyków od pierwszej minuty gra Robert Lewandowski, który na ramieniu ma kapitańską opaskę. Teraz tenis i porażka reprezentacji Polski w meczu z Rosją w turnieju grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Federacji. Na początku Iga Świątek gładko przegrała z Natalią Wichlancewą 0-6-2-6, a następnie Magda Linet uległa Anastazji Pawluczenkowej 4-6-3-6. Była tenisistka Klaudia Jans-Ignacik. Zdziwiłam się trochę tym, jak Pawluczenkowa zaczęła to spotkanie. Zaczęła naprawdę z wysokiego C. Zagrała pierwsze trzy gemy tak, że ja mówię, ojej, ale będzie ciężko. Później gdzieś tam straciła trochę tę koncentrację i nawiązała się gra. Magda weszła w to spotkanie. Wiadomo, że Magda mogła trochę podnieść dłuższą piłkę, mogła zagrać więcej skrótów, ale ogólnie Pawluczenkowa dla mnie była faworytką. I po tym, co pokazała w Australii, to potwierdziła to tutaj. W tej chwili trwa mecz deblowy. Pierwszego seta Polki wygrały 6-0, a drugiego przegrały 3-6. Siatkarki Chemika Police nie dały radom zawodniczkom Fenerbahce Stambuł w Lidze Mistrzów. Zespół z Turcji pierwszego seta wygrał do 24, drugiego do 20, a trzeciego do 15. Mistrzynią Polski nie idzie w europejskich pucharach, jak na razie po czterech meczach uzbierały tylko jeden punkt. A w plus lidze faworyci jak dotąd zgodnie zwyciężali 3-1. Oniko Warszawa pokonało GKS Katowice, a Zaksa Kędzierzyn-Koźle była lepsza od AZS-u Olsztyn. W tej chwili Skra Bełchatów mierzy się z Jastrzębskim Węglem. Powoli kończy się pierwszy set. Jak na razie jest remis 23-23. I na koniec lekkoatletyka, bo w Toruniu zakończył się Copernicus Cup. Na największe brawa zasłużył Marcin Lewandowski, który pobił halowy rekord Polski na 1500 metrów. Od dziś to 3 minuty 35 sekund i 57 setnych. W innych konkurencjach Piotr Lisek zajął drugie miejsce w konkursie skoku o tyczce. Wygrał Amerykanin Sam Kendricks, a w biegu na 60 metrów równych sobie nie miała Ewa Swoboda. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 5 stopni na Dolnym Śląsku do minus 2 w centrum i 0 nad morzem. W Kotlinie Jelenogórskiej minus 10. W czwartek od 1 do 5 stopni będzie pochmurno. Miejscami pada śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. A na koniec jeszcze Jan Kałucki, który ma tutaj pilną informację. Dokładnie, Real Madryt wygrywa z FC Barceloną 1-0. Gola strzelił Lukas. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip. W naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica. Kogut wskaże czarownicę. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, wniósł, zawiesił i podłączył? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze do Wi-Fi go podłączyli. Kiedy? Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Czy słyszeliście Państwo kiedyś o prometeizmie? Jest to oryginalna polska myśl polityczna, która powstała ponad 100 lat temu, ale zdaniem wielu komentatorów jest ona aktualna także i dziś, zwłaszcza w kontekście wydarzeń, które dzieją się za naszą wschodnią granicą, takich jak próba wchłonięcia Białorusi przez Rosję, wcześniej aneksja Krymu i wojna w Donbasie, a jeszcze wcześniej wojna w Gruzji. Czym zatem jest prometeizm i dlaczego jest on aktualny także w naszej dzisiejszej sytuacji geopolitycznej? O tym już za chwilę. Grzegorz Górny, Klub Trójki, to był utwór zatytułowany Huculia, Cienie Zapomnianych Przodków, zespół Pikardyjska Tercja z Ukrainy. Utwór o tyle ciekawy, że wykonywany bez instrumentów muzycznych, po prostu sami śpiewacy swoimi głosami imitują instrumenty muzyczne. A ja witam moich dzisiejszych gości. Są ze mną w studiu pan Jerzy Lubach, reżyser dokumentalista, autor filmów dokumentalnych, między innymi o historii Ukrainy i Gruzji. Witam Państwa, kłaniam się. Jest ze mną też w studiu pan Mirosław Rowicki, redaktor naczelny dwutygodnika Kurier Galicyjski, wydawanego na Ukrainie w Iwano-Frankowsku, czyli po polsku w Stanisławowie. Witam serdecznie. Witam serdecznie, ale miejscem wydania jest w tej chwili Lwów. Aha, ale w stopce redakcyjnej jest nadal w internecie Iwano-Frankowsk, czyli... Też, bo to są dwie redakcje. Panowie, czym w takim razie jest prometeizm i skąd ta nazwa? Ponieważ ona się kojarzy raczej z mitologią, z postacią Prometeusza, a mówimy o poważnej doktrynie politycznej. No, trzeba by zacząć jednak od Prometeusza, który, jak wiadomo, z mitu, może nie wszyscy pamiętają, ukradł bogom z Olimpu ogień, by się nim podzielić z ludźmi. Czyli mówiąc krótko, w wersji takiej naukowej, to jest jakby podstawa cywilizacji, czyli przezwyciężeniu uzależnienia człowieka od warunków naturalnych. No, krótko mówiąc, początek cywilizacji. Natomiast nową siłę ten mit znalazł w XIX wieku, w epoce romantyzmu, i to z powodu, no, właśnie poetów. Percy Shelley, przyjaciel Byrona, napisał taki utwór, który się nazywa Prometeusz Wyzwolony. A dlaczego wyzwolony? No, bo bogowie za karę, jak wiadomo, przekuli go, i to nie gdzieś w nieznanym miejscu, a do skał Kaukazu, gdzie sęp wyżerał mu wątrobę, która przez noc odrastała ponownie, a więc wieczyste męki. Prometeusz Wyzwolony Szeleja nawiązuje do trylogii Sofoklesa, z której zachowała się tylko pierwsza część, czyli właśnie Prometeusz Skowany. Kto go wyzwolił, jak się wyzwolił, tego nie wiemy. Według Szeleja to było zwycięstwo ducha nad tyranią. No i właśnie ta interpretacja, że ten ogień, który nam przyniósł Prometeusz, to jest właśnie płomień swobody, chyba w XIX wieku się ugruntowała, zwłaszcza właśnie dzięki romantyzmowi, jak wiadomo, w Polsce ono odegrało olbrzymią rolę. I stąd chyba ta postać została zaadaptowana do czego? Do ruchu właśnie wyzwolenia przez narody zniewolone. Pierwszy raz właściwie historycy twierdzą, że jakby teoria czy zarys kształtu prometeizmu jako ruchu politycznego został zaprezentowany w dość ciekawym miejscu, mianowicie w Tokio w 1904 roku przez przyszłego marszałka, naczelnika Polski, a wówczas działacza PPS frakcji rewolucyjnej Józefa Piłsudskiego, który proponował Japończykom co? Rozbicie Imperium Rosyjskiego według szwów narodowościowych, co stało się później mottem ruchu prometeijskiego, tego formalnie powstałego właściwie w 1925 roku, czyli już po zakończeniu wojny ze Związkiem Sowieckim. No właśnie, bo to głównie z postacią marszałka Piłsudskiego wiąże się ten pierwszy, można powiedzieć, najbardziej heroiczny okres ruchu prometeijskiego. Tak, znaczy wstępem do tego, znaczy była umowa, tak zwana umowa Piłsudski-Petlura, która dała później podstawę do tego ruchu. Rzecz polegała na tym, żeby po prostu wesprzeć Ukrainę, tworzące się ukraińskie państwo, i oddalić Rosję, niezależnie od tego, czy miałaby to być Biała Rosja, czy bolszewicka, od granic Polski. Było to w pewnym sensie nawiązanie do pierwszej Rzeczpospolitej, bo nawet w umowie zawartej pomiędzy Polską a Ukrainą było wyraźnie powiedziane, że Polska gwarantuje udział polskiego wojska do granic z 1972 roku. Taki był początek. Ale rozumiem, że wtedy się jednak nie udało zrealizować tych planów. Co prawda Polacy i Ukraińcy zdobyli Kijów, ale później musieli się wycofać. Potem była Bitwa Warszawska. I czy to oznaczało koniec prometeizmu? Nie, to był początek. Właśnie. Bo to był początek i wtedy się tak naprawdę ta idea narodziła powtórnie. Ponieważ znowu trzeba było tą swobodę gdzieś do kogoś donosić, komuś pomagać. Jeżeli by to się udało, nie byłby potrzebny, podejrzewam, żaden ruch prometeistyczny, ponieważ byłaby po prostu pewna normalna kolej zdarzeń. Powstałyby dwa państwa, obydwa byłyby spadkobiercami pierwszej Rzeczpospolitej i to dałoby pewną nową jakość na kontynencie europejskim. Ponieważ tak się nie stało, trzeba było, pomimo formalnego zakończenia wojny, wiadomo było jednak, jak się do tego odnosi Rosja bolszewicka. Był to partner, do którego trudno mieć było zaufanie. I było to powodem dlatego, że należało stworzyć jakąś tkankę, która by wspierała ruchy państwach właśnie tak zwanego Międzymorza wtedy. To takie pojęcie wtedy też powstało. I taki był realny początek prometeizmu. Powstawały struktury, które go wspierały. Czy rozumiem, że chodziło o rozbicie Imperium Rosyjskiego, wspomaganie aspiracji niepodległościowych tych narodów uciemiężonych przez najpierw carat, potem bolszewie? I czy to dotyczyło tylko tych narodów, które obejmowały dawną Rzeczpospolitą? Czyli myślimy tutaj o, głównie o Litwinach, Białorusinach i Ukraińcach. Pan redaktor Lubach. Skala właśnie tego pomysłu, i to nawet zanim formalnie został wprowadzony w życie po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, była ogromna. To znaczy, tu jeszcze trzeba powiedzieć taką rzecz, że imię Prometeusz oznacza w starogreckim patrzący w przód. I niewątpliwie Piłsudski już wtedy był jednym z nielicznych, jeżeli w ogóle bardzo chyba wyjątkową postacią w Europie, ponieważ patrzył do przodu w taki sposób, który był zupełnie niedostępny Europie Zachodniej, Antancie i tak dalej. Zwróćmy uwagę na to, że nie chodziło tylko właśnie o narody czy kraje, które kiedyś wchodziły w skład Rzeczypospolitej, bo w przededniu podpisania umowy Piłsudski-Petlura w 20 roku, w kwietniu 20 roku, bliski przyjaciel Piłsudskiego, jako wysłannik rządu, Filipowicz, udał się na Kaukaz i udało mu się podpisać formalną, polityczną, militarną umowę z Gruzją. Następnie udał się w tym samym celu do Azerbejdżanu, który właśnie w tym czasie został zajęty przez Armię Czerwoną. W rezultacie delegacja polska przez rok spędziła ten rok w więzieniu sowieckim. Koncepcja była o skali geopolitycznej. 7 maja 20 roku, kiedy wojska polskie i ukraińskie weszły do wyzwolonego od bolszewików Kijowa, to ten sam dzień, kiedy w nocy spanikowany Lenin kazał rządowi sowieckiemu podpisać natychmiast umowę o pokoju z Gruzją, do której inwazja była już w toku przygotowywania. Przedtem został pochłonięty przez Sowietów Dagestan. Ta wojna polsko-sowiecka dała oddech Gruzji, nie na długo niestety. I stąd się wzięły te narody zwane później prometejskimi, to znaczy właśnie Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, ale również Dagestan, górale kaukascy, którzy niekoniecznie stworzyli jakieś struktury państwowe, które nazwano prometejskimi. Dlaczego? Bo zostały one zniewolone, przykute do tej skały i trzeba było im przynieść ten płomień swobody. Tym się miała zająć organizacja, która powstała tuż przedtem, zanim marszałek Piłsudski powrócił do władzy w wyniku zamachu stanu w maju 26 roku, a powstała ona formalnie w Paryżu w grudniu 1925 roku. Organizował ją również bliski przyjaciel marszałka i wielki przyjaciel Ukrainy Tadeusz Hołówko. Ale niestety wkrótce później doszło do zabójstwa Semena Petlury, który właściwie właśnie był... Dlatego. Powstanie Prometeusza pod koniec 1925 roku to nie był jakiś podpisanie czegoś i powstało. To był wynik długotrwałych zabiegów wcześniejszych, które dyplomacja polska prowadziła w celu zjednoczenia emigracyjnych, powiedzielibyśmy jak przez analogię do naszego rządu z II wojny światowej, rządów na wychodźstwie gruzińskiego, ormiańskiego, azerskiego. I jedną z głównych ról odgrywała tam również właśnie administracja Petlury z nim samym na czele. Bolszewicy się błyskawicznie zorientowali. Przecież Petlura został zamordowany niecałe 2 tygodnie właśnie po tym, jak Piłsudski wrócił do władzy i jak zaczęła się rysować karta możliwości wykorzystania sił Ukraińców, naszych byłych sojuszników, którzy znajdowali się przecież na terenie polskim. Mówimy o wojskowych znacznych siłach. Czyli rzeczywiście można powiedzieć, że bolszewicy bali się tego ruchu prometejskiego i promieniowania tej idei na tereny sowieckie. Oczywiście, to było bardzo poważny problem, ponieważ to było wszystko żywe. To nie było tak, że już się wszystko zakończyło. Na Ukrainie, tej w tym momencie sowieckiej, również nie było spokoju. Cały czas to gdzieś gotowało, coś się działo. W Gruzji całe lata 20. wybuchały powstania, które były zresztą dyskretnie wspierane przez Polskę. A dlaczego przez Polskę? Dlatego, że Polska miała bardzo dobre kontakty z Gruzją dzięki przyjęciu przez marszałka Piłsudskiego w szeregi Wojska Polskiego 108 oficerów, gruzińskich, którym udało się uciec z zajętego przez Sowietów kraju. Znaleźli się na emigracji, duża część z nich służyła w Wojsku Polskim. I oni mieli świetne kontakty z krajem. Mówiąc krótko, no, nasza dwójka miała całą sekcję kaukaską, która była oparta na naszych przyjaciołach Gruzinach i te wszystkie niestety te zrywy i na Ukrainie, i na Kaukazie, no, były straszliwie brutalnie tłumione przez Sowietów. Niemniej jednak to było przedstawiane. Pismo, które wychodziło w Paryżu, Le Prometteur, po francusku, ukazywało prawdziwe oblicze Związku Sowieckiego, które nie było takie znowu czytelne na Zachodzie, zdominowanym jak we Francji w dużym stopniu przez komunistów miejscowych i socjalistów. Trudno było pokazać ten terror, przecież o wielkim głodzie na Ukrainie byli korespondenci zachodni w Związku Sowieckim, którzy go nie zauważyli. Więc oddziaływanie takiego pisma jak Prometeusz, jak kluby Prometeusza, które były w wielu krajach europejskich. W Warszawie, przy ulicy Smolnej, gromadził on głównie Gruzinów, ale nie tylko, bo mieliśmy również jako oficerów kontraktowych zaproszonych Azerbejdżan, Dagestańczyków, Kozaków z Kubania, Ukraińców. To był poważny ruch, który mógł stanowić pewną podstawę do dalszych działań. W Warszawie działała słynna szkoła wschodnia, która miała na przykład w programie nauczanie takich języków jak gruziński, turecki, czyli którego odmianą jest język azerbejdżański, ale i perski. To były kadry przygotowywane do tego, że jednak coś się zmieni, że uda się rozpróć te szwy. To oczywiście trwało. Nie można było działać wprost. Ze względu na presję Europy Zachodniej. Polska musiała uznać przecież istnienie Związku Sowieckiego oficjalnie. A to oznaczało, że Gruzja czy inne kraje podbite stały się częścią tego państwa. Była to dyplomacja na wielką skalę. A co można uznać za sukces tego ruchu prometejskiego w okresie międzywojennym? Bo jednak nie udało się rozbić Związku Sowieckiego wzdłuż tych szwów narodowościowych. Nie można powiedzieć, że się nie udało, ponieważ po prostu było na to zbyt mało czasu. To nie była sprawa nastawiona na natychmiastowe rezultaty. To był raczej w swoich założeniach długi marsz. Natomiast czy mogło przynieść sukcesy, czy nie, no to właśnie o tym świadczy to, co się cały czas mówi, ja wracam do Ukrainy. To się tam wtedy działo. A działo się różne rzeczy, ale łącznie z tym, że na to miało wpływ pewna ukrainizacja, która miała w pewnym momencie miejsce na Ukrainie również. I jakby to dziwnie nie zabrzmiało, w tym wszystkim także miał swój udział ruch prometejski, ponieważ była to reakcja władz sowieckich na to, co się właśnie na tenże ruch. Nie można powiedzieć, że to się nie udało. I mimo, że później zostało to bardzo brutalnie, ten proces ukrainizacji zahamowany i zniszczony poprzez fizyczne zniszczenie ludzi, to mimo wszystko nie zostało to bez jakiegoś wpływu. To cały czas później to się odradzało i nie można przyjąć takiej cezury, że nie udało się czegoś zrobić do wybuchu II wojny światowej. To jest proces, który się po prostu wtedy rozpoczął i który tak naprawdę trwa do dziś. A czy można powiedzieć, że prometeizm był ruchem antyrosyjskim? Ponieważ tak naprawdę stawką, jak rozumiem, była nie tylko niepodległość tych narodów zniewolonych przez Moskwę, ale także gdzieś tam w tle przyszły kształt ustrojowy samej Rosji. No to zapytajmy się, co to jest Rosja. Doskonale pan wie, słuchacze może nie wszyscy o tym pamiętają, że pojęcie Rosja pojawiło się kiedy? Tak naprawdę właściwie w XVIII wieku. Nigdy nie było takiego państwa o takiej nazwie. Tradycja Rusi Kijowskiej zawłaszczona przez Moskowię, czyli państwo moskiewskie, bo tak się ono nazywało i w zasadzie powinno się nazywać do dzisiaj, ponieważ cała tradycja Rusi Kijowskiej została ukradziona Ukrainie, powiedzmy, dzisiaj byśmy rzekli. W związku z powyższym mówimy o nie antyrosyjskości, a antyimperialności. to było imperium zniewolonych narodów. Że akurat ideologia tej przekształconej, jakby powiedzieć, zniekształconej mitycznej Rusi stała się ideologią państwową państwa moskiewskiego, no to jest druga sprawa. Natomiast gdyby nas gnębili Chińczycy, tak jak gnębili Mongołów, to byśmy walczyli przeciwko Imperium Chińskiemu. Tutaj znaczenie narodowościowe, w sensie tego, kto nas gnębi, wyrażało się tylko w tym, że w danym przypadku była to rusyfikacja. Przy czym rusyfikacja dotyczyła nie tylko Polaków, ale również tych samych nieszczęsnych Ukraińców. A co mówić o takich narodach, które w ogóle nie są słowiańskie, gdzie narzucano im język, alfabet, jak Gruzja czy Azerbejdżan. Mało tego, Gruzja była krajem prawosławnym, który prosił o obronę. Przecież braci Moskali w 1801 roku, ostatni król gruziński pojechał do Petersburga błagać o wsparcie przeciwko Turkom. No wsparcie otrzymali takie, że znaleźli się w kleszczach imperium. No podobnie jak Ormianie zresztą. A proszę powiedzieć, czy w takim razie można postawić taką tezę, że ten ruch prometejski także miał jakoś na celu jakąś demokratyzację czy westernizację Rosji, czyli pozbawienie jej statusu imperialnego, dzięki czemu jej losy mogłyby się potoczyć zupełnie inaczej? Na pewno tak, ale myślę, że miało to swoje przełożenie, czy też bardziej było to widoczne, już po II wojnie światowej, głównie na emigracji. Wtedy właśnie doszło do pewnego rodzaju spotkań i integracji pomiędzy środowiskami integracji, emigracji polskiej, rosyjskiej, ukraińskiej. I to były takie jaskółki, które właśnie dążyły do, w tym właśnie kierunku. Bo uważano, że demokratyzacja Rosji, demokratyzacja, wprowadzenie procesów demokratycznych na ten obszar w zasadzie załatwi tą sprawę w dalekim i długim procesie. Mhm. Takie było założenie. Ale zanim jeszcze nastąpiła ta emigracja powojenna, mamy okres II wojny światowej. Czy można postawić taką tezę, że właściwie Adolf Hitler postanowił wykorzystać tą tezę prometejską, ponieważ atakując Związek Sowiecki postanowił wykorzystać te niechęci, siły odśrodkowe działające w Związku Sowieckim i jednak były formacje zbrojne, które walczyły u boku Niemców, złożone właśnie z przedstawicieli narodów podbitych przez Sowietów. Taka teza byłaby zdecydowanie błędna, ponieważ Hitler miał akurat przeciwdziałał tego typu działaniom swoich dowódców i administracji na terenach okupowanych, ponieważ był to człowiek psychicznie niezrównoważony i jego stosunek do innych narodów był patologiczny. Faktem jest, że gdyby idea prometejska została przez Niemców wykorzystana w 1941 roku, no to prawdopodobnie Imperium Rosyjskiego nie ostałoby się, to znaczy w tym przypadku sowieckiego. Dlaczego? Dlatego, że ludność masowo popierała wkraczających Niemców, zwłaszcza te grupy szczególnie uciśnione, czyli kozacy, ludy kaukaskie. Owszem, w Warszawie, w Rembertowie było takie centrum szkolenia w ramach Waffen-SS. Nie, już nie wdawajmy się w to, że Waffen-SS to jest naprawdę co innego niż SS i nie zostało uznane nawet na procesie w Norymberdze za organizację zbrodniczą. A nie było innej możliwości włączenia cudzoziemców do walki przeciwko Sowietom po stronie niemieckiej niż w szeregach Waffen-SS. Tam powstały bataliony gruziński, ormiański, azerbejdżański i kozacki. One wszystkie były z założenia. Skąd się wzięły? No, byli to głównie jeńcy sowieccy, którzy nie mieli ochoty przelewać krwi za Stalina w dalszym ciągu, a raczej myśleli o wyzwoleniu swoich narodów spod terroru czerwonego. Czy była ta koncepcja rozumna i realistyczna, to jest inna kwestia. Chodzi o to, że jednak setki tysięcy ludzi walczyły w ramach wojsk niemieckich przeciwko Stalinowi. Ci nasi oficerowie kontraktowi Wojska Polskiego i Gruzini, i Azerbejdżanie. Również kilku z nich uczestniczyło w tych legionach tak zwanych. Do tej pory nie jest wyjaśniona kwestia, jaką rolę tam odegrali, zwłaszcza, że część z nich Niemcy rozstrzelali. Prawdopodobnie według pewnych śladów, które badaliśmy podczas mojego filmu o gruzińskich oficerach Wojska Polskiego, prawdopodobnie część z nich działająca już wówczas w szeregach Armii Krajowej została tam skierowana właśnie po to, żeby infiltrować te środowiska i jakby jak, za co ich rozstrzeliwali Niemcy, za prowadzenie propolskiej propagandy. Ale te jednostki niestety na Kaukaz nie dotarły. I tu jest tragedia tych właśnie ludzi, którzy zawierzyli, nie Hitlerowi, bo Hitler naprawdę nie miał z tym nic wspólnego, że zostali wykorzystani gdzie indziej. Jak mięso armatnie po prostu. Tak. A wróćmy teraz do tych czasów emigracji. Związek Sowiecki powiększa swoją strefę wpływów i kształtuje się na emigracji kilka takich ośrodków, gdzie ta myśl prometejska się rozwija, ale chyba najważniejszym z nich jest paryska kultura, bo tam w kręgu Jerzego Giedroycia powstaje ta koncepcja Mieroszewskiego, prawda? UBL. Czy moglibyśmy o tym coś więcej powiedzieć? No myślę, że to jest koncepcja, która patrząc z dzisiejszej perspektywy wywarła największy wpływ na to, co stało się później, już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pełnej w 1989 roku, po zmianach, po upadku Związku Sowieckiego. I to było to takie przygotowanie artyleryjskie, które sprawiło, że stała się możliwa współpraca tychże narodów. Bo trzeba też wziąć pod uwagę, że cały okres, kiedy te narody były podporządkowane pod Związkiem Radzieckim, miało to jednak, miało to też takie przełożenie, że cały ten okres, kiedy wszystkie te narody były podporządkowane Związkowi Sowieckiemu, miało też wpływ na to, że było też przeciwdziałanie temu. Związek Sowiecki nie czekał na rozszerzanie wpływów prometeizmu na swoim terytorium. Wprost przeciwnie, starano się stosować taktykę dziel i rządź. Wprowadzano mnóstwo mitów na temat właśnie narodów, szczególnie byłej Rzeczpospolitej. Starano się je skonfliktować, a temu między innymi przeciwdziałała koncepcja UBL, która starała się pewne rzeczy znormalizować i pewne zagrożenia tak jakby zdjąć. Może wyjaśnijmy, że nazwa UBL pochodzi od nazw trzech państw, narodów: Ukraina, Białoruś, Litwa. Litwa, tak. I tutaj czy chodziło tylko o te trzy kraje, czy też więcej w tej koncepcji? No było takie świetne pismo emigracyjne rosyjskie Kontynent, które gromadziło ludzi praktycznie z całego terenu Związku Sowieckiego. I ono było, można powiedzieć, odegrało podobną rolę właśnie jak kultura giedroyciowa. Giedroycz, nawiasem mówiąc, już przed wojną był, można powiedzieć, zajadłym prometeistą. Był założycielem i redaktorem pierwszych kilku numerów takiego słynnego pisma sztandarowego, wręcz Wschód-Orient, znakomicie zorientowanego w tematach dotyczących tych narodów ujarzmionych. I jego powojenna koncepcja była jakby kontynuacją tego. Najważniejszym chyba jego dokonaniem było to, że ona dotarła do naszych potencjalnych, a później faktycznych partnerów. No, pamiętamy jednak, że w roku 18, 19, 20 ubiegłego stulecia nie udało się Polsce nawiązać bliskich i przyjaznych stosunków z byłymi narodami I Rzeczypospolitej, poza sojuszem polsko-ukraińskim, który też skończył się niestety źle dla Ukraińców przede wszystkim w wyniku klęski. Klęski, bo pokój w Rydze był klęską. Oddanie pod zarząd sowiecki ogromnych terenów i Ukrainy, i Polaków na Ukrainie, i na Białorusi. Ale myślenie o tym, co będzie po wojnie, po II wojnie światowej, która faktycznie, no oczywiście przerwała jakąkolwiek formalną działalność prometejską z polskiej strony, bo o tych próbach innych wspominaliśmy, niekoniecznie udanych, a raczej nieszczęśliwych, to nawiązanie tych kontaktów właśnie przez środowisko Giedroycia, Kontynentu, później już tych dysydentów z lat 70., ja mam na myśli przede wszystkim Włodzimierza Bukowskiego, to była już inny poziom, to znaczy już nie spierano się o granice, chociaż jak wiadomo kwestia Lwowa i Wilna na emigracji nie giedroyciowskiej wywoływała bardzo burzliwy odzew. No jednak Giedroyć optował za tym, żeby pogodzić się z utratą ziem wschodnich. Nie było to takie proste. Wydaje mi się, że te kilkadziesiąt lat później no musimy oddać sprawiedliwość wszystkim. Ja spierałem się z Giedroyciem i to miałem okazję osobiście, kiedy robiłem film o Trudne braterstwo właśnie o sojuszu Piłsudski-Petlura. I powiedziałem, że nie podzielam większości jego poglądów na temat tego, co będzie po prawdziwym rozpadzie Związku Sowieckiego, zwłaszcza jego zdania, który wygłosił w moim filmie, że dla niego, według niego, wolna Ukraina jest dla Polski znacznie ważniejsza niż udział Polski w NATO. Ja tak nie uważam również dzisiaj, natomiast niewątpliwie powstanie wolnej Ukrainy było zdarzeniem epokowym, tylko że sami Ukraińcy nie byli w stanie uświadomić sobie jego epokowości, dopóki bracia Moskale na nich nie napadli i nie zmusili ich do samookreślenia się. Mirek Rawicki, który jest moim przyjacielem jeszcze z lat liceum, a jest rezydentem na Ukrainie od wielu, wielu lat, może powiedzieć o wiele bardziej szczegółowo i dokładnie, co oznacza dzisiaj prometeizm dla braci Ukraińców. Pierwszy artykuł o prometeizmie, jaki napisałem, był opublikowany właśnie w Kurierze Galicyjskim i natychmiast został przetłumaczony na ukraiński. Był w internecie, jest w internecie i ma olbrzymi odzew u Ukraińców i to odzew pozytywny. No właśnie, na czym polega to oddziaływanie prometeizmu dziś na Ukrainie? Myślę, że to jest właśnie proces bardzo ważny i proces, który wcale jest daleki jeszcze od zakończenia. Wynika to z tego, że ze specyfiki Ukrainy. Ukraina nie jest monolitem, trzeba o tym wiedzieć. Większość osób uważa, że tam jest Ukraina, tylko co to słowo tak naprawdę oznacza. To jest zlepek wielu kultur i wielu narodów tak naprawdę. Ponieważ można powiedzieć też tak, że inaczej ktoś się traktuje jako Ukrainiec, ale ze wschodu. Inaczej z południa, inaczej z zachodu. To jeżeli by wziąć różnicę na przykład między Polską, Czechami a Słowacją, no to sami te różnice tamte byłyby większe. Ważne, że ci ludzie wszyscy się identyfikują jako Ukraińcy i jest też taki pewien renesans pewnego poglądu nawiązywania do czasów I Rzeczpospolitej. A co najważniejsze, dość dużą atencją cieszy się aktualnie koncepcja Międzymorza. Bardzo wiele ukraińskich środowisk dostrzega w tym również swoją szansę i szansę na rozwój Ukrainy jako właśnie pewnego typu, mającego duże znaczenie w Europie, organizmu. Ale dlaczego ten prometeizm przetrwał upadek komunizmu? Bo wydawało się, że właśnie upadek Imperium Sowieckiego powinien oznaczać realizację tych postulatów prometejskich. A tymczasem okazuje się, że ten prometeizm jeszcze bardziej się ożywił, mimo że powstała Ukraina, Białoruś, państwa nadbałtyckie odzyskały niepodległość, też państwa południowego Kaukazu. A to jest bardzo prosta odpowiedź na to. Właśnie pan powiedział państwa nadbałtyckie, ale państwa nadbałtyckie w okresie, kiedy powstawał ten pierwszy prometeizm, były niepodległymi państwami. Natomiast szkoła życia w Związku Sowieckim dała im taką zaprawę, że już nie chciały wracać do tych klas, gdzie ciągle się stało w kącie, albo kręczało na grochu, albo jeszcze gorzej. Czyli one stały się poprzez aneksję przez Związek Sowiecki w 1939-1940 roku, stały się potencjalnymi i faktycznymi państwami prometejskimi również, czyli cierpiały to samo, co wcześniej ujarzmione narody. Po rozpadzie Związku Sowieckiego wydawało się, że wszystko jest taką magmą płynną, że wyłoni się jakaś demokracja moskiewska, Jelcyn. Przecież na naszych oczach jednym pociągnięciem pióra na ekranie telewizora widzieliśmy, jak jednym pociągnięciem pióra likwiduje, wydawało się, wszechmocną KPSS, Komunistyczną Partię Związku Sowieckiego. A potem się okazało, że wszystko się zmieniło, ale nic się nie zmieniło. I lekcją numer jeden była Gruzja w 2008 roku. Do mnie dzwonili ludzie, kiedy rosyjskie czołgi wdarły się w głąb terytorium gruzińskiego. Nie z Tbilisi, a z Tallina i Rygi. Przerażeni, że jak to w swoim słynnym przemówieniu właśnie na wiecu w Tbilisi powiedział prezydent Kaczyński chwilę później, że oni będą następni. No i okazało się, że niestety pan prezydent wszystko przewidział w tym czarnym kolorze i ten czarny kolor się sprawdza, czyli następna była Ukraina. No właśnie, bo czy można powiedzieć, że Lech Kaczyński też kontynuował ten program prometejski, czego przykładem było promowanie tego programu GUAM, czyli Gruzja, Ukraina, Azerbejdżan, Mołdawia. I czy z tego projektu GUAM coś wynikło, czy też można powiedzieć, że on jest martwy? W tej chwili jest martwy z kilku powodów. Trzeba powiedzieć, że na Kaukazie jest skomplikowana sytuacja ze względu na konflikt między Azerbejdżanem i Armenią, który jest podsycany i pielęgnowany, można powiedzieć, przez Rosję. W związku z tym nie można się doprowadzić do jakiegoś ogólnego porozumienia. GUAM było pomyślane jako droga do NATO. Rosjanie wywarli taką presję na te kraje, że w rezultacie właściwie stało się to organizacją czysto dekoracyjną. Natomiast jeśli wracając do myślenia pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ja miałem okazję z nim być dwukrotnie w Azerbejdżanie i on tam lobbował naprawdę, robił fantastyczną robotę dla Polski. Wtedy myśleliśmy była możliwość przecież wykorzystania zasobów, gigantycznych zasobów gazowych i naftowych Azerbejdżanu, która została storpedowana przez ówczesne rządy PO. Ale tam jest potencjał nieprawdopodobny. W Baku jest Uniwersytet Słowiański, którego doktorem honoris causa był prezydent Lech Kaczyński. Kiedy odwiedziliśmy to miejsce, byłem zdumiony. To jest potężna polonistyka. Ludzie, którzy... Miałem błędne jakieś wyobrażenie, że to są może jacyś potomkowie polskich zesłańców z powstań. Nie, to są rdzenni Azerbejdżanie, którzy uczą się języka polskiego, bo Polska jest dla nich pewnym wzorem. Wzorem kulturowym. Ludzie, rektor uniwersytetu wygłosił piękną mowę w języku polskim, no tak literackim, że naprawdę byłem zaskoczony. Ten potencjał został w dużym stopniu zmarnowany po śmierci Lecha Kaczyńskiego. A czy można powiedzieć, że możemy się nadal odwoływać do tego propolskiego lobby w tych krajach? Czy to może być nasz potencjalny sojusznik, jeżeli chodzi o wskrzeszenie tych projektów prometejskich także dziś? Jeśli chodzi o Ukrainę, to Mirek będzie wiedział dokładniej. Ja tylko napisałem taki artykuł, gdzie udowadniałem, że przystąpienie Ukrainy do Trójmorza będzie obecnie istniejącej formalnie już grupy 12 państw, która jest jakby zalążkiem do przyszłego morza, tego Międzymorza, że byłoby korzystne dla obu stron, co zdaje się na początku Ukraińcy uważali inaczej. Bo teraz na Ukrainie jest to najsilniejsze, chyba można powiedzieć, takie lobby propolskie we władzach, mimo pewnych kontrowersji historycznych. Znaczy, kontrowersje historyczne są, ale to nie są kontrowersje, które są elementem przeważającym. No, wystarczy spojrzeć na chociażby na słupki sympatii. To znaczy, Polacy są narodowością, która wywołuje największą sympatię wśród Ukraińców i ta tendencja utrzymuje się już od wielu lat. Nawet 90% wynosi. Tak, więc tutaj to tylko na to trzeba spojrzeć bardzo, tak powiem, sensownie, ponieważ to nie chodzi o to, o każde działanie. Po prostu Polska jest traktowana jako pewien wzór kulturowy również, pewne nawiązanie, szczególnie ma to też znaczenie już po agresji rosyjskiej na Ukrainę i po tym, jak w czasie Majdanu i w czasie właśnie tej wojny zachowała się Polska. Olbrzymia sympatia ze strony polskiej zadziałała też w ten sposób, że Ukraińcy spojrzeli na to w zupełnie inny sposób. Ja pamiętam taki olbrzymi billboard, który stał w Rawie Ruskiej zaraz po przekroczeniu granicy z Polską. Na billboardzie były z dwóch stron podające ręce i był napis taki: ten jest naszym bratem, który nie zostawia nas samych. Także to ma takie znaczenie zarówno w taki rys emocjonalny, jak i zwyczajna, codzienna, można powiedzieć, potrzeba. Po prostu mnóstwo ludzi pracuje w tej chwili tutaj. To nie zostaje bez wpływu na działania tu. Możemy zaraz przejść do tego na przełożenie również na dzisiejszy prometeizm, bo to ma olbrzymie znaczenie dalej. To nie jest tylko podejście historyczne. Tak naprawdę na Ukrainie bardzo wiele osób nie zna historii. Natomiast wiedzą, co było kilka lat temu, Polska jest tym wzorem, gdzie ktoś był. Zawsze znajomy gdzieś pojechał, gdzieś pracował, gdzieś został zaproszony. Czyli ta współpraca z Zachodem to jest na ogół współpraca z Polską. No właśnie, bo to jest ciekawe, że my o sobie sami nie myślimy jak o Zachodzie. Tak. Często myślimy, że Zachód właśnie jest za Odrą, a oni o nas myślą jak o Zachodzie. A czy w tej koncepcji prometejskiej najsłabszym ogniwem nie jest Białoruś? Nie, myślę, że zupełnie nie. Jest to błędne myślenie. Zauważmy, że o ile w 20 roku mówiliśmy o tym przy różnych okazjach, dlaczego koncepcja sojuszu polsko-ukraińskiego się załamała? Dlatego, że masy chłopskie ukraińskie nie poparły Petlury w momencie wyzwalania większości terenów Ukrainy przez wojska Petlury i Wojsko Polskie. Dlaczego nie poparły? Również z tego względu, że w bardzo nikłym stopniu miały świadomość narodową ukraińską. To jest trudno to może dzisiaj sobie nam wyobrazić, ale taka była prawda historyczna. To samo dotyczyło Białorusi. Mało kto wie, że w 1918 roku jednak powstało formalnie przynajmniej niepodległe państwo białoruskie założone czy ogłoszone przez miejscowych nacjonalistów, narodowców, działaczy niepodległościowych. Ono przetrwało tam jakąś minimalną chwilę, niemniej dzisiaj jest ważnym punktem odniesienia dla współczesnych ruchów białoruskich, które dążą do pełnej niepodległości, a ono oznacza zerwanie z Moskwą, której Białoruś jest totalnie podporządkowana w sensie i gospodarczym, no i militarnym również, ale i mentalnym. To się jednak zmienia. Jest na Białorusi coraz więcej ruchów, które ogarniają głównie młodych ludzi. To są ruchy skierowane przeciwko reżimowi Łukaszenki, ale i przeciwko uzależnieniu od Moskwy. One się wyrażają w bardzo różny sposób. To są młodzi inteligenci, którzy powiedzmy myślą kategoriami liberalizacji jakichś sfer działalności przemysłowej, przedsiębiorczości. Natomiast są również bardzo istotne, moim zdaniem, perspektywiczne ruchy mentalne dotyczące myślenia. Jest taki znany malarz, a i pisarz już, Artur Klinau, który jest etnicznym Rosjaninem, natomiast nauczył się języka białoruskiego, uznał, wybrał sobie tę narodowość i on stworzył ruch Partizan, gdzie deprecjonując ten stary mit sowiecki o tych partyzantach, którzy tam w czasie II wojny światowej wyznaczali jakby oblicze moralne Białorusi okupowanej okrutnie, podobnie okrutnie jak Polska, stworzył partyzantów współczesnych, partyzantów myśli. I ci ludzie niedawno świętowali właśnie setną rocznicę powstania owej Białoruskiej Republiki w 1918 roku i po raz pierwszy, co też jest charakterystyczne, nie zostali rozpędzeni przez białoruską milicję ani aresztowani przez tamtejsze KGB. To znaczy, że Łukaszenka zaczął się z nimi liczyć, zwłaszcza w kontekście swojej śliskiej pozycji w Moskwie. A czy można powiedzieć, że działalność na przykład Biełsatu, czyli telewizji nadawanej z Polski dla ludności na Białorusi, jest przykładem takiego prometeizmu? Ja bym powiedział, że tak. Nie będę obiektywny, ponieważ uważam, że stworzenie Biełsatu, jego działalność wieloletnia wywarła ogromny pozytywny wpływ. Rozmawiałem wielokrotnie z Agnieszką Romaszewską i z wieloma już kolejnymi kierownikami Telewizji Polskiej, że powinien powstać kanał polski, rosyjskojęzyczny. I nie chodzi o nadawanie, jak wolna Europa, na Moskwę. Język rosyjski jest nadal lingua franca na terytorium całego byłego Związku Sowieckiego, nie wyłączając nawet Republik Bałtyckich i nawet krajów kaukaskich. Naprawdę nadawanie w tym języku z Polski, w takim stylu, jak robi Bielsat po białorusku, byłoby potężnym propagandowym środkiem w rękach rządu czy władz polskich. I myślę, że mogłoby uruchomić ten ukryty potencjał, który jest. No, w Gruzji oczywiście Polska cieszy się wielką sympatią, głównie dzięki wspaniałej postawie Lecha Kaczyńskiego, który chyba uratował w ogóle Gruzji niepodległość wówczas dzięki wyprawie tych 5 prezydentów, których nawiasem mówiąc był prezydent Ukrainy, prezydent Litwy. Czyli ta reprezentacja prometejska, można powiedzieć. No tak, no można powiedzieć, że to była kwintesencja tego prometeizmu, który no zadziałał przynajmniej w tym stopniu, że nie dało się tej Gruzji połknąć powtórnie dzisiejszej awanturniczej imperialnej Rosji. No czyli to pokazuje, że jednak ta myśl prometejska nie jest zamknięta gdzieś w szufladach, w pismach intelektualistów, ale ma swoje oddziaływanie także na współczesność. Będziemy tą sprawę obserwować, będziemy też o niej informować. Bardzo dziękuję panom za wizytę w studiu. Przypomnę, że moimi gośćmi byli pan Jerzy Lubach, reżyser dokumentalista, autor filmów dokumentalnych o historii Ukrainy i Gruzji. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Oraz redaktor Mirosław Rowicki, naczelny Kuriera Galicyjskiego, pisma w języku polskim wydawanego na Ukrainie. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Słyszymy się za 2 tygodnie. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Grzegorz Górny. Autopromocja. Trójka w Szczyrku. W ten weekend odbędzie się tam po raz 6 wielkie święto sportów zimowych i muzyki, czyli Snowfest. Na naszej antenie, na żywo, z terenu festiwalu i karczmy Stary Młyn. W piątek o 15:00 Michał Margański zaprasza na anagram Margana. Następnie Kuba Strzyczkowski. W popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. A o 19:00 Piotr Metz i lista przebojów programu trzeciego. W sobotę natomiast Radiowy Dom Kultury, który o 13:00 poprowadzi Agnieszka Obszańska. A o północy specjalne wydanie potrójnego pasma przenoszenia. W programie między innymi transmisja koncertu legendarnego duetu Buka Shade. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media. Los na gruszkę, sio pietruszkę, cybula się urodziła.